Ich habe dich die ganze Nacht gesucht. Einfach verführt und geduckt. Meine Lust vergiftet deinen Mut. Jest coś w tym brzmieniu elektroniki i języku niemieckim, a jeszcze wygłaszanym przez żeński wokal. Rzeczywiście można wyobrażać sobie pewne obrazy, jakie, a to już Państwo wiedzą, jakie obrazy przyszły Państwu na myśl, słuchając właśnie tej muzyki. A teraz przyszedł już czas na wczorajszego jubilata, bo oto w poniedziałek urodziny miał pewien człowiek, który jest przedstawicielem śląskiej sceny metalowej. Człowiek, który kiedyś bardzo mówił mi z bardzo dużą delikatnością w głosie i bardzo tak opisowo, jak dobrze jest mu przygotowywać co rano między innymi posiłki dla swojej wnuczki chociażby. Człowiek, który jest już w wieku słusznym i dlatego jest weteranem scen. Cóż można powiedzieć o Romanie Kostrzewskim? Ukształtował on również mój gust muzyczny w dużej mierze, a jego porównania, czasem dosadne, jeśli chodzi o słowa, jeśli chodzi o tekst, wokalista, tekściarz, są niepodrabialne, muszę przyznać. A na dziś, a propos wczorajszego jubilata, wybrałem utwór, który odnosi się troszeczkę do takiego wymiaru science fiction. Nie tyle do klasycznej metalowej stylistyki, chociaż science fiction to też jest stylistyka metalu, zdecydowanie tak. I przypominam sobie przy oparach Deuterostali o prozie Stanisława Lema, ale nie tylko o prozie Stanisława Lema. Drodzy Państwo, kiedyś była taka planszówka, nazywała się Magia i Miecz. Ona na całym świecie była nazywana Talizman. U nas mieliśmy po prostu troszeczkę własną wersję. I ta planszówka miała różne dodatki typu podziemia, typu jaskinia, różne miasto między innymi, ale tylko polska wersja i tylko ta polska nieoficjalna wersja miała dodatek, który ja uwielbiałem w to grać, w kosmicznej otchłani. I tam były takie rzeczy jak psioniczny hełm. I naprawdę chciałbym mieć ze sobą psioniczny hełm, ale to już zupełnie inna historia. Tymczasem tabory odjeżdżają ostatnie. Blaski stu gwiazd od nas kraj. To jeszcze z albumu Metal and Hell, ostatni tabor i na wokalu oczywiście nasza krajowa wersja też mocnych metalowych rzeczy, nasza krajowa wersja, może nawet zespołu Venom, no powiedzmy Kati, Roman Kostrzewski. To już było wszystkiego dobrego, o właśnie, tak przekornie, wszystkiego dobrego. Ach, a my nieodmiennie i nieuchronnie już przekroczyliśmy godzinę piątą, jest prawie 9 minut po piątej. I cóż, moja propozycja na teraz to utwór, który dedykuję wszystkim tym, którzy to wstają z kurami, bo iść spać z kurami... Tak, znam to powiedzenie. Ja chyba za bardzo tutaj przesuwam się na krześle, więc słychać taki metaliczny pobrzęk. Dla wszystkich tych, którzy budzą się z kurami, stwierdziłem, że dobrze będzie wyemitować grupę Fedeli alla Linea. I państwo się tutaj nie mylą, oczywiście jest to grupa z Włoch. Kurami. Tytuł utworu to oczywiście znaczy to troszeczkę coś innego, więc w języku włoskim niż w języku polskim, ale litentia poetica, można to podciągnąć właśnie pod wstawanie z kurami, a zatem ta włoska grupa teraz na rozbudzenie. górami. Ulecz mnie oczywiście, ale myślę, że terapeutyczne jak najbardziej. Solowna terapia, tylko terapia. Bardzo terapeutyczne jest właśnie chodzenie spać kurami, z kurami i wstawanie z kurami. No właśnie, tego nie dopełniłem dzisiaj w nocy i być może dlatego czułbym się jeszcze lepiej, choć nie narzekam. Fedeli alla linea to już było, a owszem, państwo mają rację. Zawsze, nie wiem. Natomiast pan Adam oczywiście, że pan Grzegorz Kaźmierczak z Wariety 15 lutego obchodził urodziny. Tak, na tę okoliczność również jesteśmy przygotowani. I żeby stało się zadość i jubilatowi, i wszystkim, to oczywiście jest coś Wariety, jest pewien utwór zespołu Wariety. Ja pamiętam kiedyś pierwszy utwór Wariety, który usłyszałem, to jest Zielonookie Radio Romans i zahipnotyzowało mnie. No trudno, żeby mnie nie zahipnotyzowało, dlatego że ten powtarzający się rytm, bezemocjonalny wokal sprawił, że się wciągnąłem. I tak to zostało, ale dziś chciałbym państwu z tej okazji, z okazji urodzin Grzegorza Kaźmierczaka, przedstawić utwór i znowu ktoś przedstawić przestawienie kamieni po prostu. Znowu ktoś przedstawił kamienie i Wariety. Yeah. ktoś się przestawił. I co teraz będzie? Nie wiadomo tak naprawdę. Wszystko się zmienia. Czas płynie. Tak, to jest niesamowita konstatacja. Paulo Migalho mówi, że czas płynie. Varieté, znowu ktoś przestawił kamienie. A my przeszliśmy chyżo do świtu astronomicznego i będziemy w nim do godziny 5.30. Mówię tutaj oczywiście o przesuwaniu się Słońca mniej więcej przez centralny punkt Polski, bo wiadomo, że to przesuwanie się, no to w zależności od położenia wschód-zachód, może przebiegać w troszeczkę o innej godzinie. No dobrze, przesuwanie się Słońca, powiedziałem tak jak ludzie sprzed epoki Kopernika, po prostu. Tak, czasem też dobrze jest brzmieć archaicznie. Archaicznie na pewno nie brzmi zespół Pulp. No zespół, no jak, nawet jak to się wymawia, to jest tak bardzo brytyjsko i rzeczywiście zespół brytyjski straszliwie. Ja do tej pory znałem utwór Disco 2000 czy Common People i to mi wystarczało. Tymczasem natknąłem się na troszeczkę może złowrogi, ale znowu, dlaczegoż to złowrogi? Utwór pod tytułem Death 2, Śmierć 2 i cóż, i stwierdziłem, że o tak, to się nada. Przed Państwem troszeczkę inne wcielenie zespołu Pop w utworze Death. your face anymore, or the sound of your voice, or any touch of your skin is a legend. By the way, did I tell you that I love you? Oh, if I didn't, I'm so sorry. You know, I really meant to tell you, but it's okay, no need to hurry, no. But the bed is full of memories of you. Oh, I tried to get them out, but there's nothing I can do. Oh, if I knew the moon, I'd ask him, shall it gliding through your window, and send your body home to me today. No cóż, w swoim stylu troszeczkę zawodzi wokalista Pulp. Mówię nie w sensie oczywiście pewnego rezultatu czy oczekiwań, ale tonu głosu. Pulp Death 2 to już było, a za chwilę komedia pomyłek tak naprawdę, bo prawdę powiedziawszy, ja też dałem się nabrać, a potem wszystko się wyjaśniło. Ale najpierw dokonam przeglądu Państwa komentarzy. No cieszą się Państwo z zespołu Warietę. Ja się również bardzo cieszę. W takim razie również, jeśli chodzi o SMS-y do naszej stacji, to na razie jest pewne wyciszenie. A może i dobrze, może i lepiej. No dobrze. Był sobie kiedyś taki zespół Nowomowa. I zespół Nowomowa pochodził z Torunia, w którym to po zakończeniu współpracy z grupą Fragmenty Nietoperza, cóż za nazwa, no niesamowite, tak jak Piwniczne Odpady, albo tak jak Pancerne Rowary, albo jak Kalsony Boga Wojny, też był taki zespół punkowy. Zespół założył Kobra. Grali przez jakiś czas, nawet w 98 roku na chwilę zespół reaktywowano. Natomiast zespół wydał parę utworów i już potem przestał istnieć. Między innymi utwór Dekoder, czyli któryś tam stopień zasilania. Właśnie już nie pamiętam, który, czy 21 stopień zasilania, być może. Utwór pod tytułem Dekoder i zespół już był. I nagle patrzę, zespół Nowomowa ma nowe utwory. Mówię, coś się dzieje. Ale ten wokal jakiś zmieniony, być może zmienili wokalistę. Ależ nie. Otóż Nowomowa i Nowomowa to dwie odrębne grupy. Nowomowa to grupa z Torunia, natomiast Nowomowa razem pisane to grupa z Wrocławia, która tworzy w bardzo podobnej stylistyce, w bardzo podobnym gatunku, w zasadzie prawie takim samym. Natomiast działa współcześnie, jest inspirowana post-punkiem, działa we Wrocławiu i co mogę powiedzieć, no naprawdę bardzo zdolni ludzie. Żeby nie zagadać tego zespołu, to może od razu zaprezentuję utwór pod tytułem Hibernacja. Yeah. znowu się chować. I nie mówię już nic, tylko patrzę się ślepo. Chciałem czuć więcej, więc ze mnie się śmieją. Nowomowa, utwór pod tytułem Hibernacja. Chcemy poczuć sens. O, panie, każdy by tak chciał, każdy by tak chciał. Cóż, trzeba sobie rzeczywiście czasem na to troszeczkę zapracować. No, ale w myśl powiedzenia, że każdy polski zespół nowofalowy jest cenny, grupa Nowomowa z Wrocławia, wcale nie z Torunia. I dobrze, żeby troszeczkę rozgonić pewne chmurki, które mogły się skupić przy tych dosyć głębokich przemyśleniach wokalisty zespołu Nowomowa, chciałbym, żebyśmy skierowali się troszeczkę w stronę bziczków, świrków, grupa The Kinks, utwór I'm Not Like Everybody Else, słabości nawet mógłbym powiedzieć, bo słowo king no, w języku angielskim znaczy wiele, a jest to dla mnie również wyraz nadzwyczaj miły. I'm Not Like Everybody Else teraz. smile, though I wear a frown. And I'm not gonna take it all lying down, 'cause once I get started, I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna roll about like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I won't say that I'm fine like everybody else. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. But darling, you know that I love you true. That you want me to confess all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Stop all my running around. Do everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't. No, ja oczywiście nie jestem taki jak wszyscy. Usłyszycie państwo od wszystkich po prostu, że ja jak wszyscy jestem wyjątkowy. No właśnie. Tak jest. The Kinks, I'm not like everybody else. I jeszcze w tym klimacie anglosaskim przez chwilę zostaniemy, bo wcale język angielski nie jest językiem oczywistym w moich audycjach. Staram się, żebyśmy tutaj byli bardziej po europejsku, bardziej związani z naszymi sąsiadami, czy to z wschodu, z zachodu, z północy, czy też z południa. Ale to o tym za chwilę. Tymczasem właśnie, jeśli nie jestem taki jak wszyscy, to co dziwnego można na mój temat powiedzieć? Co jest takiego dziwnego we mnie? Co jest dziwnego, jeśli chodzi o moją osobę? What's so strange about me? Taki utwór ma grupa 8 Days i kiedy zobaczyłem w pierwszy raz grupę 8 Days, troszeczkę się przestraszyłem. A to dlatego, że Days jest zapisane z literką Z na końcu, a to już sugeruje jakąś pretensjonalną amerykańską grupę. A jeszcze być może jakiś nadąsany hip-hop, czy coś w tym stylu. Nie, nie, nie. Od razu mówię państwu, że nie. Zresztą jeszcze w dzisiejszej audycji coś a la hip-hop zmieścimy, tylko nie będzie to hip-hop, ale tak zwany grime. Ale o tym za chwilę. Tymczasem 8 Days, grupa, która mnie lekko przestraszyła, ale potem, kiedy muzyka zaczęła grać, stwierdziłem, że tak, są pewne dziwności, jest dobrze. Wherever I am going, they're calling me a stranger, they're calling me a liar, they're calling me a kid. Say I take away their children, take away their work, that is failure, my behavior. Tell me by my smell, that is failure, my behavior. Tell me by my smell. So strange at me, I'm not the same with you. Just cause I'm far away from home, you say I don't belong to you. You want me to shine on my culture, all the things that I've learned. You want the total adaption, the pride that I own. But what remains of the question I'd like to ask you, as soon as I fit in, who are you gonna bring the bad things to? Nie było zbytnio po amerykańsku, nie taki Amerykanin straszny, jak go melują również i mailują może czasem grupa 8 Days, What's So Strange About Me. To właśnie był ten utwór. Za chwilę będzie pewna zmiana nastroju. Trzeba otworzyć się i trzeba rzeczywiście, tak jak pan Mirek napisał pod numer 71335, pan Mirek czuje wiosnę, może zacytuję po prostu. Czuję wiosnę, zaczynam skowronkować. Pozdrawiam. Mirek z Łodzi. No właśnie. I na to czucie wiosny i skowronkowanie mam również parę piosenek, no bo trzeba przyznać, że zmiana temperatury z minus 15 na minus 5, minus 4, no to jakby po prostu Barcelona tutaj była. No przecież to jest radykalne wręcz ocieplenie. Trzeba się bardzo cieszyć i wręcz pierwszy oddech wiosny. Być może tak. Ale wiosny bywają różne. I chociażby na Syberii, w takim Nowosybirsku, bywa też i srogo, a potem bywa bardzo ciepło. Stamtąd pochodzi grupa Błerak, którą ostatnio przypomniał mi pan Jacko. Bardzo dziękuję za tę propozycję. Błerak, utwór Medliak, i ten utwór ma taki bardzo, bardzo tęskniący teledysk w stylu radzieckich pionierów, czyli po prostu tam nastolatkowie już dosyć późniejsi w tych strojach pionierów po prostu robią różne rzeczy ciekawe, dosyć muszę przyznać. Grupa Błerak, Medliak teraz. Сейчас. Пускай я не очень галантный. Пускай не отпускай меня. Не отпускай. Я чувство к тебе выражаю, поэтому медляк заказал. Я взял твою руку, приобнял за талию, и будто нас кто-то связал. Błerak, Medliak, to już było, a już za chwilę pewna zmiana, bo otóż jest jeszcze jeden człowiek, który ma dziś urodziny, pewien bostoński producent muzyczny, DJ, tak, DJ, również twórca piosenek. Z Bostonu, właśnie z Bostonu, i ten człowiek tworzy naprawdę przyzwoitą muzykę elektroniczno-taneczną. Jest jedną z większych figur muzyki house. Tak, muzyki house, dlatego że trójka budzi, kiedy prowadzi Michał Migała, może zawierać w sobie również muzykę house. Armand Van Helden ma dziś urodziny i przygotowałem dwa jego utwory. Mam nadzieję, że się zmieszczą, ale żeby się zmieściły, muszę mówić szybciej. A zatem pierwszy z nich to przygotowany razem z wykonawcą muzyki typu grime, Dizzy Rascalem, i swojego czasu ten utwór miał dosyć potężny wpływ na kolumny różnych

Funkowe zjawisko. Armand Van Helden, człowiek, który dla porządnej muzyki house zrobił i robi bardzo dużo, a jako, że jest to trójka budzi Michała Migały, to i na dobry amerykański house jest tutaj miejsce. A teraz już ostatni utwór z dzisiejszego przedporanka. Ja się już z Państwem żegnam. Michał Migała, było mi bardzo przyjemnie, a właśnie... Z Lipdich Beatlesów to jedyni Beatlesi, jakich akceptuję. Do usłyszenia o 2 w nocy w czwartek. Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan. Sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran. Und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein.